الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن هدف المسلم في حياته لا يتلخص في الحصول على هذه النتيجة ألا وهي الفوز بالجنة ونجاة من النار وهو هدف عظيم لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وإذا لم يعمل الإنسان لذلك فقد خاب وخسر وأداء عمره هباء وصداء وصدق الله العظيم وقال فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأي شيء أعظم من أن يعود المسلم إلى ربه بعد رحلته في الحياة الدنيا فينجي ثمرة أمله جنة أرضها السماوات والأرض فيحس بعد طول الطريق وعناء السفر بالراحة والسعادة الأبدية كما جاء في الحديث يؤتى بأسد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤسا قط ولا رأيت سدة قط ومن هنا كان هرس الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة السبيل إلى الجنة يسألون عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطفون أثمره فإذا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أحدا من الصحابة بالجنة سألوه عن عمله الذي بلغ به الجنة بقيت يا الله تبارك وتعالى جبلواي دوم آدم تكوسوف mbir yi rek la laq bu fekke julit bi xamna lan moy djublu wayam ñew ci kaw suuf dikkam kaw suuf li rek la eumb moy lan duggu aljanna euleuk yalla mussel ko ci safara li rek moy djublu way ñew doomu adama ci kaw suuf li mo waral julli li mo waral koor gi li mo waral aji makka li mo waral azaka li mo waral lepp luñu yalla sante yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soññu ci djublu waye moy lan dug aljanna sori safara mu nek djublu waye bu reey wa huwa hadafun azim lolo tax yalla wacce tere yi lolo tax yalla yonni yonenti tere yi yalla wacce ci kaw suuf dara taxul yalla waccel ñuko ludul lan doomu adama xam fu muy tek tankam ba ëlëk mu mëna dugg aljanna daari sori safara yonenti yalla yoni dara taxul yalla yoni len ludul ñu ñew jangal ñu leralal ñu ñu mëna dugg aljanna daari sori safara mbokk yi bu fekente ne ab julit jëfewul santane yi yalla wax wacce ko ci téré yi li yonenti jang li yonenti jangale julit bi defuko ba ëlëk day perte day torox waye bala muy perte ëlëk yowmal qiyamah di torox day fekk fi ci aduna sank na dundam ba paré day fekk dundam fawé nako dundam perte nako ndax lan dafa sori won denkané yalla yi santané yalla yi daf ko sori won lolo tax tay mu dadi perte aduna dadi perte al-akhirah lolo tax borom bi tabarak wa taala muné kep ku yalla soril safara ñu duggal ko aljanna muné koku texena faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna muné faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur borom bi muné kep ko xamné musul nañ la ci safara ëlëk kep ko xamné yalla ubbil na la buntu xéewali tamay aljanna nga dugg yalla muné koku texena ndeke texé du deggine biñ ko degg fi tay ñun ku sa njabot tukki ñep ñu ne ki de texena parce que domam yepp ngi ci kaw dedet du ko xamne dafa tak jabar ki mu beggone mu tak ko ñu ne texena wala ndaw si nga xamne kiko beggone ko tak ñu ne texena wala waji beggone liggey wala ki beggone diplome am ko ñu ne texena wala ki beggone keur am ko ñu ne texena dedet ki texé moy ki yalla ne mom mo sori safara dag dug aljanna ki mo texé ku dugugul aljanna rek texewul lolo tax nga gis ni degun diine ku melne imam ali radiyallahu anhu wa arda kero bagn ko reye ñu jam ko fek mu taxawon ci sappe yi di julli bi muy buddi liñ ko jam dane fuztu wa rabbul ka'ba texena giñna ci borom ka'ba gi texena parce que moy lan comme dagn ko reye xamna ne aljanna la jëm motax mu ne texena ndeke ku téré moy ku duggu aljanna ku yalla soril safara borom bi la lañu tek ci ay bi muné wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur aduna dundu guy naxate la wallahi aduna day naxati aduna lo fi am lumu meuna don ay beccëg ngi ñew ay bisa ngi ñew ding ko fi bayyi wuy ji borom bi tabaarak wa ta'ala lumu meuna don nak lumu meuna don ci am amo aduna amal alal bagna adina bi ya fi upp alal takal ay soxna yu la neex waral auto bu la neexé sax mu nek ay boyin yu naw lu mu meuna don ay beccëg nga ñew di nga ko fi baye fekk yalla kon aduna day naxat yalla mu ne buñu aduna nax aduna ay beccëg lañ fi def ay beccëg ay fan ay semaine ay wèr ay at ñu da di lay laxas genné la ci morgu bi yobbu la ba ci armelié dal lay waqi ba musul ba mu xoot ñu dal lay baye ak borom bi tawarak wa taala ñepp dal di ñibbi te aduna bi du taxaw day melne ken deewul montre yow bi nga takkon sax yow mi faatu montre bobu du taxaw kon aduna def ñuy nax borom bi neena buñu aduna nax mbokk yi ana jublu way bu gëna reey wa ayu sayin a'zam lan mo gëna reey min an ya'uda al muslim ila rabbi ba'da rihlatihi fi hayatihi ad-dunya fayajni thamarata amalihi jannatin arduha as-samawati wal ard ana lan mo gëna reey ci jublu way doom adama ginaaw tukki bu mu def ci aduna san yim fi am wala wer yim fi am wala ad yim fi am mu daali baye ko aduna delu ci boromam ndeke bi mu nekké ci aduna mi ngi don gor goru don jaamu yalla resultat bi fan la ko fan la ko jural moy mu daali am aljanna jo xamne mo gëna yaatu asaman ak suuf borom bi ne ko yow ya ko mom lol nak lan mo koy may doom adama moy mu liggey ad-dunya daru amal wal akhirah daru sawab adina bi ñu nek keuruk liggey la su doomu adama liggeyul su al akhirah du faye ko gis ngeen su fekke buri aduna yi su fekke directeur aduna yi su fekke patron aduna yi ño am ful la ba ku len liggeyul dun la fay mastamak buri yalla tabarak wa taala doomu adama fokk mu liggeyal yalla liggeyal yalla nak yalla wax nak moy lila yalla bëgg lila yalla sante ba tax mu bind la indi la ci kaw suuf ne la li mo tax ma bind la taxawal ci lool yalla wax na ci alquran li tax ma bind len moy wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jeexna yeen nit ak ginne xam ngeen lan mo tax ma indi len ci kaw suuf ñu ne ko lan la borom bi mu ne ngeen jaamuma amul leneen leneen luñ fi def la suñu mbiri bop la yalla len len len dong lañu sant moy nan ko jaamu jaamu yalla nak suñ ko waxe lele ab sénégalais bu xat deg bu bëgguta jaamu yalla de ma ngi jaamu yalla lan ngeen bëgg ma ngi julli et puis koor gi ñëwagu la bu koor ñëwé bo ma gor légui lan ngeen bëggat xolal ñun ci ñaaka deg bu ñu ñaaka deg diiné ci ñaaka jang bu ñu ñaaka jang l'islam japp nañ la jaamu yalla moy julli suñ né nit motax gis ngeen aljuma ji day fess dal juma yépp day fess mais bayil ba tak san nga dem ci juma yi wala nga baye ba fajar wala nga baye ba timis mba nga baye ba gé do gis kenn lan motax vendredi rek di fess lutax tabaski di fess lutax qualité di fess lutax yenen waxté yi du fess comme vendredi c'est parce que dégguñu diiné c'est parce que janguñu diiné mbokk yi japp nañ né aljuma ba aljuma rek ñun ñëpp lañ wara julli ji xolal aljuma bu juma ji fess ci biti fess ñu lal mbéddi lal tali lélé sax amna koñ yo xamné ci biir Dakar dañuy baré tali bi auto yi duñu jall ñëpp ñëw ku mu mëna doon tej sa bureau dem wuy ji yalla su tisbar joté nak benen jour budul vendredi bon nga ni bon grawul quoi am dor ko ci sama biir bureau bi bu takusan joté ka zalik té xam ngeen né bokku na ci ñaka dem jakka mandar ga nafiq la julli budul dem jakka rek nafiq la ku dul dem jakka rek nafiq la dafa bok ci mandar ga yi yonent bi daan xamé nafiq ci jamonom moy ku dul dem jakka xolal tay ñun ñuy titoro ay julli yu julli te duñ dem jakka la hawla wala quwwata illa billah mbok yi ci yalla ana lan mo gëna reey ci jublu way doomu adama faatu dem ci yalla fekk ko limu doon liggey yeb alhamdullilah yalla nangunako resultat bi tay moy yalla ubbi buntu aljanna ne ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati nan mo gëna reey lool mbokk yi mu daldi yek choono gogu mu don son bu fekke julli la fajar yim daan yewu di dem jak jang bim daan jang alquran koor gu mu don wor aj bu mu don aj azakha bu mu don joxe sarax bu mu don saraxe jang bu mu don jang alquran lepp lu bax lu doomu adama bobu don sonu mu daldi yek ginnaw tukki bu yag bu mu def aduna ay fan wala ay wer wala ay at mu daldi yek ne mom tay taxena xolal gis nga eleve bi lolou yalla daf ñuy mesal sunu dundu yep ci aduna xolal eleve bi nga xamne ane scolaire dafa jot muy def bac moromami baña jang di dem geej di dem fu nek di def lu bon mom mu tok rek ci ay leçon di jang di reviser du nelaw goudi di jang di reviser ba resultat jot mu genn nek premier koku est ce que choono yum don son do dina ko yegati est ce que koku ñak nelaw bu mu ñakon nelaw dina ko yegati est ce que koku banex bi gaay amone mom am ko tay dina ko yeg bis bi mu ñewé taxaw kéro ci bir lycée bi principal bi jël liste yi daal di wax trop mu nek premier mba deuxième wala resultat bi fu mu téré yep moy mom mu bok ci ñu am mom day contane day yuuxu ba mu jaral ko joy motax ngeen deg doomu adama bu texe ëlëk aljanna nonu xalé bobu def di yuuxu non la waji def di albir aljanna di yuuxu lan lay wax ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya yalla mu ne fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya xala waji day yuuxu nan am leen lire leen samay note ha umqra'u kitabiya am leen jang leen note yaangi ni inni zanantu anni mulat man xamone na ne li dina man xamone na ne il faut ma genn premier ba deuxième ba troisième lutax parce que dama xamone ne li day ñew ma taxaw ci ñun nak tay dañu xamne al-akhirah ngi ni di ñew suñu kanam allahu akbar mbokk yi ay fan yu neew mo dess ci wéru ko waye nañu xol rek da saray duñu tejj da nga gis ñu ñak jom ño xamne la hawla wala quwwata illa billah day melne yewuñ ci dekk bu tuddu Senegal dekk bo xamne 95% musulman yalla nañu yalla won deug wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu bayiko alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wala karihal kafirun mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala dugg aljanna sori safara dafa nek ben djubluway bu reuy bo xamne mom moy djubluway julit lolo tax sahabatul kiram ñi waron yonentibi alayhi salatu wassalam mu nekkon djubluway bu reuy ci ñom ñuko daan laaj yonentibi guddi ak beccëk wala sax buñu toge ci penc mi yonentibi ne diwde aljanna la jëm bu penc mi tassé sahaba yi dañuy daw dem kër koku nako yonentibi ne da ngay dem aljanna mu ne yonentibe ko wax ñu ne waw mu ne legi ñu ne ko legi dañu bëgg nga wax ñu yow lan nga def tay ba yonentibe ne da ngay dugg aljanna wax ñu li nga def su len ko waxe rek ñu daw defiko lutax parce que bëgg dugg aljanna muaza ngi ni ibn jabal radiyallahu anhu wa ardaahu muaz kenn ci ñooñu la nga xamne laaj na yonentibe sallallahu alayhi wa sallam lan la ko wax ya rasulallah akhbirni bi amalin يدخلني الجنه ويباعدني عن النار يا رسول الله اي يو كي يالا يوني سي نيو واخما بن مير مو خامني سوماكو ديفه داماي دوغ الجنه داماي سوري سفرا نوكي لول معاذ لاج اب جوليت ورنا كو لاج ولا وارو كو لاج تونت بي موي ورنا كو لاج اب جوليت ورنا كو خام ولا وارو كو خام اب جوليت ورنا كو خام tay kenn ci ñun bu doon mo togo ak yenen tibi lan lay wax ya rasulallah akhbirni bi amalin iza amaltuhu sa akunu milliardaire kenn ci ñun bu togon tay ak yenen jall muhammad dana ko wax ma ben wax bo xamne wallahi bu mak ben wit rek giso la motax jeune senegal yi ñi ci upp dof ay wit lu ñu leen jox rek ne bo wirde da ngay am xaliss wa kess mo dañ ci upp dof lan motax ñeneen yaa dañuy gis yalla bëgg gis yalla parce que diñu dem jox la wirde rek ne la boko wirde quelques temps rek da ngay am xaliss yow ki la ko jox amul yow yow mu ne la boko wirde di nga am xana lolou mo wara ñëkkan nu mak ak ndof ki la jox mbir mi mom amul dara mu ne la yow boko defé di nga am lutax mom amul lutax amul ay boyin yuy naaw ci kaw asman lutax amul ay limousine lutax amul ay hammer mom amul dara yow nga ñew mu lay jox lo xamne neena bul nelaw nga gis ko xamne du nelaw guddii du nelaw beccëk course gi mu yor mëna juroom ñaar fukk jooni per muy xëc rek fumuy jé fumuy mujjé moy mu sirmané fumuy mujjé moy mu dof fumuy mujjé moy mu def yaram nén di dox ci mbéd bi ñaata day ci ay xalé ñaata yo xamné dañ leen di yobbu faji ba sonu parce que lan parce que dañoo dof parce que dañoo wird mbokk yi muaz laaj na yonent bi ana lan mo koy duggal aljanna ana lan mo koy soril safara yonent bi ne ko laaj nga lu reuy laqad sa'altani an azim xigen de du lu ndaw de lañ nga lu reuy yow muaz lañ nga lu reuy lañ nga lu jara laaj lañ nga lu jara xam lañ nga lo xamne jarna sol dali weñ di dox ba dali jeex tak ci talibi di xosu ba jeex pour lan lan ngay def dug aljanna ana lan ngay sori sori safara lolou mbokki jarna xam modamu ne ko laqad sa'altani an azimin waya wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah alayhi lesan lañ nga lu reuy waye lu yomb la ci ko yalla yombal gis ngeen jaamu yalla dafa dafa yomb mais lele nga gis ay doomu adama yo xamne pour yewu fajar julli rek dafa melne dañ leena tek dañ leena yenn immeuble wallahi lele nga fanan ak nit nga koy ye pour mu jog julli ha inna lillahi wa inna ilayhi dafa melne dang koy yekeuti diko duggal ci safara pour mu jog julli rek la wax jogul julli rek ding ko wax juroom ñaar fukk jooni yon ding ko rek ding ko wex yenn say sa dina jar nga dem jeli ndox ñew xep ko ko pour mu jog ci jog julli rek jog julli fa lañ tollu ci lolu tay lele nga gis ko xamne soxnam du julli abadan te da koy bayyi ci kawlal bi chaque jour mom jogli bayyi soxna ci so waxe mu na waxna ba son munatuma ci dara su la sa soxna bayilon togg guddi ak beccëk nga wax mu ne dotuma la togal bu yebo nga dé koku ndax sey bi dina continuer abadan du continuer kon ay mbir la yo xamne ñun ñokay wax suñu bop rek li mu as laaj yonent bi la ko ne laaj nga lu reuy waye lu yomb la dug aljana dafa yomb ci kuko yalla yombal kan la ko yalla yombal moy ki deg as-salatu khairu minan nawmi mu daldi jog buy sangu sangu buy japp japp julli ñaar ak kërëm walis utali jakaja julli ñew def ay azkaram ubi terem jang nonu mu préparer suba gi non lay préparer tesbar non lay préparer takusan non lay préparer timis non lay préparer ge non lay xamene ramadan nga ni di ñew mu préparer ba bép galankor bo xamné day tax du wor mu sori lolou waye xolal ay wé fan wéru ko ra ngi ni di ñew mu nek wéru barkel wéru xéewal wéru tiyaba wér bi gën ci wér yi waye ndaysan ñewal sénégal rek nala jaral nga sol sa tankere nga dugg bir dakar di wër restaurant yi duggal pikine gi demal tafesu geejgi nga xol lan ngay gis loy gis day melne jamono firawna nga nek jamono firawna jamono bi islam ñewul day melne jamono bobu nga nek duggal auto sax nga gis ay nit lang di xëc ci seen cigarette so len ne waaw yeen du ngeen ragal yalla ñu ne la non ñun ci wër wi lañ nek ha nekuñ ci koor gi ci wër wi lañ nek on day deg ñi wax kuy nuyo sax loy wax ci wër wi nga nek wala ci koor gi ngeen nek nga deg ñu ne non ci wër wi lañ nek ñun ko deg mu ne la ci wër wi la nek sa veut dire que moy man woruma wala mu ne la man mo ci korelu ñom sangam la tudda ñun duñu wor ci korelu sangam waaw ñun ay rijal lañ quoi ñun duñu wor rijal ñun koy duñu rijal kay moy ñello ci alquran rijalun sadaqu ma ahadullah le ñoy rijal fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazib wa ma badalu tabdila ñoy la yalla tag ci quran mu ne ñoy ay goor ñoy rijal waye kurul jaamu yalla kay yow neneen lañ la wër tudde waye du rijal mbokk yi lan la yonent bi tontu muaz ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an jaamul yalla bul ko boole ak dara wa tuqimus salata khawalal julli wa tu'ti zakka joxel azaka wa tasumu ramadan woral weru kor wa tahjul bayta ajal makka summa qala ala adulluk ala abwabil khair as-sawmu junna was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'a an-nar ma'un nar was-salatu ar-rajulu fi jawfil layl summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun lu yalla wax fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun allahu akbar jazaa'an bima kanu ya'malun mu'az lan la ko yanti bi wax so buge dug aljanna sori safara jaamul yalla bul ko bokale jaamul yalla bul ko bokale fi ñu bari mënu ñoo recc ci bokale ci sourate yusuf yalla muné wa ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun li upp ci nit ñi seen ngëm dang ci fekk ñu ci jaxase bokale yalla ak bokale nga bu nexé yalla ak kuko wax rek bokale nga yalla kenn duko dendalé kenn naan bu nexé yalla neex koku mbir mi am abad dan yalla kessé amul kenen waaw yalla ak lolu kenn duko wax yalla rek amul kenen lan la kenen man kenen kuñu boole ak yalla bamela ma ngi ni te yalla hayyun la yamut yalla moy dundu te dudé kenen kudul yalla rek ba ci muhammad bamela ma ngi ni kon yalla kenn duko dendalé kenn li gëna reey ci bakkar moy anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga dendalé yalla kenn nga utal kenn dendalé ko yalla te xam nga ne yalla la bind lolu mo gëna reey ci bakkar yalla duko balé ñaarel mu ne ko wa tuqimus salat takhawalal julli gis ngeen julli lan la wax wa tuqimu salat dañuy takhawal julli du julli dañ koy takhawal luñuy takhawal nak kenn duko danel dañ ne takhawal julli dañ ne dang koy takhawal bat bi sax lol la wax iqama dañ koy samp takhawal ko bu don mbar lañu da ngay gas banti mbar bo terele banti ndax di nga am ker kañ la mbar mi di am ker bo takhawale banti gis nga wa tuqimus salat da ngay takhawal julli moy lan diko def ci ay waxtom lan la yalla wax ci alquran ci ay waxtu julli ha inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut julli dafa am heure ngay gis ku yew fajar diko julli 11h tonkal mu teud ba 11h jot yew wadu sarbatam jagar jagari tank ndox dug ci toilette bi xep ba bare ñew japp nan allah kubar ban kubar kan ngay julli kan 11h julli suba ban waxtu la buñ la né won inshallah boyine bi avion bi sula so tardé 8h dala fi baye ben heure ngay nek présent ci aéroport bi gaay buñ len convoqué minuit sax bañ nañ ko ba 9h lañuy dem kuñ convoqué minuit 9h ngay dem kuñ convoqué 3h du matin da ngay fanani wa gaay damay baña tardé hein damay fanani parce que xam nga rek ah waw ci mbiru aduna rek mbiru aduna rek mbiru aduna bu fekkone dañu né 8h pile wala liguey bi 8h pile kenn du tardé parce que xam nga ni 8h bo tardé ñu pointé la wañu le sey heure bu wér bi dé ñu tiré lako bu fekkon dañ la dig liguey néla inshallah 9h wala 8h bu la féké dañ lay jël bo tarne ken dula jël wallahi da ngay fanani yalla ne la nga julli outal ko heure tisbar heure taksan heure timis heure lepp heure yow heure bu la neex nga koy def nan ragal yalla nanu ragal yalla ne buñu nax suñu bop olofi nenañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju dañuy nax suñu bop rek nek fi di julit lu aajuma ñu gadd suñu kuru suñu siyaré ñaw Allahu akbar dem sanni ko fele sanni tisbar sanni taksan sanni ba aajuma ñewat yawmal qiyam yalla dañuy jël sanni ñu ci jahannama kenn du ci mu ndara ku yabo nga taxaw samp say tank jaamu yalla jeuker su jaamu yalla jabar jaamul jabar jahannama la jëm su jabar ji di jaamu yalla jeuker ji di moy safara la jëm su papa di jaamu yalla domi di moy safara la jëm kenn mu leena sauvé ku jaamu yalla man amila salihan yalla wax man amila salihan fali nafsi yalla ne ko def lu bax sa bop nga ko defal defal ko ken defal ko ma sam defal ko ma demba ñal nañ yalla won deug wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen wërsegal ñu bayiko wa aqimissala inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta